جو اس طرح کی کان پھاڑ آواز میں نعت خوانیاں کرتے اور مرحبا کے نعرے لگاتے ہیں ان کی اصلاح کیسے کی جائے؟ تو موقع محل میں نرس کے نا موقع محل ہو, ورنہ مرحبا کی آوازوں میں کان تو پھٹیں گے اور جو جلتے ہیں ان کے کلیجے بھی پھٹیں گے اور ان کو پھٹنے بھی دیا جائے گا. مسئلہ یہ کہ کسی مریض کو یا کسی دیکھیے موقع کے محلے میں آدھی رات کو اب لگا دو اسپیکر تو اس پہ کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا, اور اگر یہی اسپیکر جو مدھم آواز میں ایسے وقت میں لگائیں کہ جس میں لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کے گھر کے جو دو چار پانچ دس بیس گھر ہیں ان میں کوئی مریض بھی نہیں ہے, آپ کی تحقیق ہے, کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کو تکلیف ہوتی ہو, تو ٹھیک ہے مناسب آواز میں اسپیکر پر اگر نعت شریف لگائی تو کوئی حرج نہیں. باقی جو آپ غلط کرتے ہیں ان کا تو کوئی حل نہیں ہے, کسی صورت سے وہ سمجھتے ہی نہیں. اب مثال کے طور پر کل میں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی مغرب یا مغرب کے بعد بھی اور عشاء کے بعد بھی ہوا تھا, میں نے بہت لیکچر دیا باقاعدہ دل آزاری اور اس پر مسجد میں آوازوں کے بارے میں شور کے بارے میں اچھا خاصا دیر تک میں نے سمجھایا کہ مسجد کی ظاہری جو سائز ہے وہ چھوٹی, نمازی بالکل جام. میں نے کہا اگر ہاتھ ملانے یا ہاتھ لگانے کی کوشش کرو گے تو مسجد میں شور مچے گا, ایک دوسرے کو کچلو گے, دھکے مارو گے. میں نے حجر اسود کی مثال دی چوبنے کی, کہ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے اس کا بھی منع کیا کہ ایک دوسرے کو تکلیف مت دو, کہ وہاں قوت کا مظاہرہ کرنے کا موقع نہیں عاجزی کا موقع ہے, اللہ کے گھر میں بھی قوت کا مظاہرہ کرنے کا تو موقع تھوڑی ہے. وہ سب سمجھا جتنا میرے سے بن پڑا میں نے سمجھایا اور مائک پر سمجھایا, اور جب میں فارغ ہوا یہ سارے نیک نمازی پرہیزگار لوگ جو انہوں نے کیا وہ دیکھنے والوں نے دیکھا, یا اللہ کیا میں نے اتنا سمجھا سب کے سروں سے گزر گیا, کان کے ذریعے کسی کے دل میں نہیں اتر پایا, اللہ بہتر جانے مطلب کوئی لینگویج ہی نہیں سمجھتے. تو گناہ صغیرہ بولو تو بھی نہیں ڈرتے, گناہ کبیرہ بولو تو بھی نہیں ڈرتے, حرام بولو تو بھی نہیں ڈرتے, جہنم میں لے جانے والا کام بولو تب بھی جیسے ایسا لگتا ہے ڈرتے نہیں ہے, تو پڑی ہی نہیں ہے. ہاتھ لگانا ہے تو لگانا ہے, ملانا ہے تو ملانا ہے, چومنا ہے تو چومنا ہے, ٹانگوں میں گرنا ہے تو گرنا ہے, لاکھ منع کرو سمجھتے نہیں مانتے نہیں. اور اچھا خاصا سلجھاوا علاقہ مانا جاتا جس میں میں نے نماز پڑھی تھی, یہ بھی نہیں کہ چلو کوئی گنوار لوگ ہوں یا اردو نہیں جانتے ہوں, ایسا علاقہ بھی نہیں. میں کہاں جاؤں بھائی کیا کروں, کہاں جاؤں مدینے کیا کروں؟ دعائے خیر کہ اللہ تعالی ہماری زبانوں میں اثر دے دے, اپنی زبان میں اثر ہی نہیں ہے, جو بولتے وہ سر سے گزر جاتا ہے کیا کہ. لیکن خیر ایسا بھی نہیں ہے, کچھ لوگ تو ہوں گے جن کی سمجھ میں آیا ہوگا, لیکن وہ بھی بےچارے بس پیسم پیس اور بھیسم بھیس میں وہ پھنس گئے ہوں گے. لیکن مجھے بہت بہت دل جلتا ہے کہ اتنا سمجھا تو بھی نہیں مانتے, مسجد میں اللہ گلہ شور کر رہے ہیں سمجھتے نہیں, ارے بوڑھا پس رہا ہے, ارے مریض پس رہا ہے, وفا نہیں سمجھتے بےچارے کو. بوڑھے ہوتے اپنے کو ترس آتا ہے کہ اب اس سے غریب کا ہوگا کیا, وہ یوں ہو جاتا ہے لیکن وہ برابر پریشر پڑ رہا ہوتا ہے اس پر. ہری سنگھ اپنی قوت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی کوئی لینگویج نہیں سمجھتے, ان کو بھی کتنا سمجھاؤ. یہ بھی سائڈ افیکٹ ہے میں اعتراف کرتا ہوں, یہ بھی بےچارے نا سمجھ ہوتے ہیں, ان میں بھی ایک تعداد ہوتی ہے کیونکہ یہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس لیے ان کو پڑھنے بھی نہیں پڑتا کہ میں کیا بول رہا ہوں. پھر وہ پیسم پیس میں ایک حارث نے, ایک مریض تھا بےچارا آدمی بڑی, وہ دم کروانے کے لیے وہ بھی ہمت کر گیا اور حارث نے دھکا مارا اس کو, تو گردن سے گلے پہ رکھ کے اس کو جو دبایا, چلو شہید نہیں ہوا بچ گیا. میں نے اگر کھینچ لیا حارث کو بھی ڈانٹا, میں نے کیا اب مریض ہے کیا کرتے ہیں. مگر نہ اس کو بھی سمجھ آتی ہے نہ ہر اس کو سمجھ آتی ہے نہ اس کو سمجھ آتی ہے, ایسا اللہ گلہ کرتے ہیں. اور یہ اس جگہ کی بات کر رہا ہوں جہاں اتنا لیکچر دیا اور میں نے سمجھایا. اب آپ کو تو الگ سے میرا خیال سمجھانا پڑے گا, یا آپ بھی انڈائریکٹ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.